حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون لدينا مخير كوكي بيان المؤمنانو دا غید مقامات و بیانو او داوی لشو که کم یو تن ایمان را نوڑلو نا غید با اللہ تعالی دا چه سزاگانی ورکی لکه سنگ سزاگانی چه آدیانو تا اللہ تعالی ورکڑی وی سمودیانو تا ورکڑی وی دا دی بیانو شو اس پا دی رکو که بیان دی چاکی دا کافرانو او دا غید صفات دا آخرت بیانی گی چه کل دا قیامت رس شی ندای بعد میدان د حشر نه په کوم انداز باندې ټولی ټولی دي او بیا به جهنم په کناره باندې ودرولی شي ملائک پته نه ددې د رټنې لپاره بیا او د ملامت کولو لپاره تپوسونه کوي. دا منظر الله تبارک وتعالی بیانوي چې د جهنم والا کافران دا خو په نسبت د مسلمانانو ډېر زیات دي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم و مجلس صحابہ کرام کے عزل ناس کو اور نا صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکے شو صحابہ کرام نے تپوس کی کہ زولی مسکے شم تاستا معلومات شتا اغیو توائی حضرت منتق معلومات نشتا اللہ و دا اللہ رسول پا دیبانے کوئی دیں کہ تاستولی مسکے شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زما مخ ته یو منظر راغلو د عالم آخرت چې داسې یو موقع به وي چې یو تن به راشي او د الله تبارک وتعالی سره به مخاطبه شروع کړي کلام به شروع کړي چې الله تبارک وتعالی تا ما سره وعده کړې ده چې د ظلم نه به ماله پناه راکوې. د دې وعده ما سره تا کړې ده. الله تعالی وایي چې هاو زما تا سره او نورو سره وعده ده چې ظلم او زیاتۍ په چا نه کوم. نو په دې موقع باندې به دغه کس دا وایي چې الله تعالی هر کله تا مانه د دینه پناه راکړې ده لهذا زه د خپل ځان خلاف د هر هغه شهادتي شهادت کوونکو ته تیار نه یم چې زمانه علاوه او زمانه جدا وي. غرض دا که ځمکه ور اسمان شهادت کوي زما په ګناهونو باندې زه نه منم. که ملایکې شهادت کوي زما په ګناه باندې نو زه نه منم. که ورځ ور شپه دا شهادت کوي نو ما ته نامنظور دی تر څو پورې چې زما د بدن یو حساب په ما باندې گواهی نه کی الله تعالی زه د دې نور گواهی خپل خلاف نه منم. وړه خبره نه ده دا ډېره لویه خبره ده. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ په اعمالو باندې اسمان او ځمکه شهادت به کوي. زمونږ په اعمالو باندې رز او شپه دا به شهادت کوي. زمونږ په اعمالو باندې ملائکې به شهادت کوي او د دې نه علاوه زمونږ د بدن دا کوم اندامونه دي دا به هم د قیامت پر ورځ زمونږ باندې شهادت کوي. دا معلومه خبره ده. نو کله چې دا کس دا وایي چې زه د ځان خلاف د چا شهادت ما سوا د خپل تن او د بدن نه منم نه چې څو زما د بدن یوې حصې په ما باندې شهادت نه کړې. الله تعالی وایي بالکل ټیک ده. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا بل چا ته ضرورت نشته نن به ستا بدن په تا باندې شهادت وکړي. دې داسې چاپېره ګوري چې زما دا بدن به په ما باندې شهادت څنګه کوي. الله تبارک وتعالی به ورله خله بند کی جب بولا اللہ بند کی او دد بدن تمام اندامونه کاغ لاس دی کاغ خپی دی کاغ سرمن دا سرمن بانی دا ویخته ولانو لینی دی دا ټول به شهادت پر خبر باندی وکی چه دا گناهونه دا کری دی جبه اولا بند کری دا او د بدن هر حصا دد پا کمزورو دد پا گناهونه بانی شهادت کئی ویختم پی شهادت کئی. بیا به الله تعالی د ده دا ژبه پرانیزي کولاو به یې کړي نو دی به ورته وایي چې ستاسو لپاره خو ما مقدمه کوله بحث و مباحثه نه کوله حلاک شئ دا تاسو ولې په ما باندې شاهدي وکړه دا ما چې څه کول خو ستاسو دپاره مې کول چې تاسو د دوزخ د اور نه بچ شئ الټه تاسو په ما باندې شاهدي وکړه بدغضبه به یي دا اندامونه به ورته جواب ورکړي چې دا شاهدي مونږ په خپل اختیار باندې نه ده کړې. الله تبارک وتعالى ممکن د گویاه د تکلم او د خبرو طاقت واچو او داغه نرست من یا چې تاسو کړی دی داغه شهادت کړی. دارنګ یو بل روایت کرا دی چې منافق سره به داسې راشي او دا خبرې به وکړي چې الله تعالی ما په تا هم ایمان راوړو، ستا په کتاب ما ایمان راوړو، ستا په پیغمبر ما ایمان راوړو، ما منځونه کړي دي، نور اعمال مې کړي دي، صدقات مې ورکړي دي، الله تعالی زه مخلص مؤمن یم، زما خلاف که څوک سوی زه نه منم، دی ته زما د ایمان څه معلوماتو، الله تبارک وتعالی به ژبه بند کړي او د ده د بدن اندامونه په ده باندې شهادت د ده خلاف وکړي. دا یو موقع را روانه ده که انسان هر څومره دی انکار کوي خو دا سرکاري ګواهان دي دا موږ باندې شهادت کوي. الله تعالی وایي انسان ته یو عجیبې ته چې کوم اعمال کوي تا چېرته دا سوچ کړی دی چې دا اعمال زه کوم نو که د مخلوق د الله تعالی نه بالفرض دا عمل زه پټ کړم، غلا کوم، مخلوق خدا نه لیدم، زنا وغیره وغیره، لیکن د خپلو اندامونو نه ته د خپله ګناه څنګه پټولی شي لږ سوچ وکړه. چې ته کوم ګناه کوې دا لاسونه شته، سترګې شته، غوږونه شته، خپې شته، سرمن شته، هر ځای کې چې کوې هر ګناه کوې نو د دې نه خو پټولی نه شي. دا دې ذهن کې چېرته راغلی ده چې زه به یو ګناه وکړم او زه به یې پټ کړم؟ قطعا داسې کېدی نه شي. د هغې بیان الله تبارک وتعالی او که ستاسو دا نظریه وي چې ګنې الله تعالی په دې باندې عالم نه دی، لکه د کافرانو دا نظریه ده چې موږ کوم کارونه کوو الله تعالی په دې باندې عالم نه دی، په دې باندې پوه نه دی، دا نظریه ستاسو غلطه ده، دا باطله نظریه ده. دا الله تبارک وتعالی د علم نه زره شی بهر نشته د دې بیان کوي. او بیا په آخر کې دنیا کې هر یو انسان سر نفس شیطان شته، دا د جوخ مرګري دي، نفس دته څه وایي، شیطان دته څه وایي، دنیا ورته ښایسته کړي، دا د دنیا دا بدعملۍ ورته ښایسته کړي دي، او آخرت یې ورته یو خیالي شی فرض کړی دی. دا یې ورته ویلي دي چې آخرت مآخرت شته دی نه. د هغې بیان الله تبارک وتعالی کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ويوم يحشر يا كاغرس جمع بقريشي اعداء الله دشمنان دا الله تعالى دشمنان دا الله تعالى الى النار اور ميدان حشر نبي روان كي اور طرفتا فهم يوزعون ديبا بندولشي ديبا حسارولشي دديد پارا چدار اسكي خلق رو رسي كافران خبدير جانمان دير دي اندي چكم جماعت روان کلي شوير زيب زيب دا حسارولشي ودول بشي دیر پار چې دا رسمنی جماعتونو ته ورورس یا فهمدو زاون دای په ډلې ډلې کړې شي جدا جدا داد دې کفر والا ډله دا داد دې کفر والا ډله دا کفر خو ګڼه نوا دي د ګناهونو ګڼه نوا دي دای په داسې جمع کړې شي حتا اذا ما دا ما زایت حتا اذا جاءوها حتا چې دای راشي دې دوزخ دا ټول را جمع شي په کناری د دوزخ درولې شي دیوا کې باندې تعالی د دې شپې باندې کی په میدان د حشر کې یو ځل دا منظر راغلی دی لکه دا فرض کې میدان د حشر دی جب الله بند کړی وي او د اندامونو کې ګواهي کړې وه او دوباره چې د جهنم کناری ته بوځي نو هلته به بیا ودرېږي د ښه ملامته کولو دپاره ژبې به له بند کړي اندامونو ته بولئ چې وایه که نه ده څه کړي دي شهد علیهم شاهدي به کوي په دوی باندې سمعهم غوږونه د دوی چې ما باندې دا دا اورېدلي دي وابصارهم او سترګې د دوی چې په موږ باندې دا دا لیدل کړي دي اول خو تاسو ته معلومه را چې په سترګو باندې ناروالی دل کېږي جهنم هغه کلایي هغه به ګرمه ده د په سترګو کې اچولی شي په غوږونو باندې چې ناروا اورېدل کېږي دا به ورته د جهنم د هغه پارې نه ډکوي دا خو معلومه خبره ده سوچ د چا دا خوښه ده چې زما دا سترګې د جهنم د عذاب نه ډکې شي یا زما دا غوږونه دي د جهنم دا پارې نه ډک شي که دا د چا خوښه نه نو خپلې سترګې دې محفوظ کړي او خپل غوږونه دې محفوظ کړي بس آسانه فیصله ده او چې نه یو سړی وایي پرېږدي چې د جهنم د پارې نه زما سترګې ډکې شي او زما غوږونه ډک شي نو چې کوم بلاګانې میخې دي بس هغې ته ګورئ او وایئ نو سترګې به هم درله ډکې کړي غوږونه به هم درله ډک شي دا غوږونه به شهادت کوي سترګې به شهادت کوي وجلودهم اور دارنګې نور اندامونه د دوی جلود په معنا د نور اندامونو سره دي جوارح اور یا ترې مراد سرمنې دي دې سرمن په ټول بدن باندې هاته کړې ده هر ځای سرمن موجود ده نو دا سرمنې به په دوی باندې شهادت وکړي او یا مراد د دېنه اندامونه مخصوصه دي چې هغې باندې کوم ګناهونه شوي دي هغه اندامونه به د هغې ګناهونو د زنا لواطت د نورو څیزونو شهادتو کې چې او داسې شوي دي بما په هغه اعمالو کانو یا عملون چې دی کول چې دی کوم اعمال کول بس دا بدن به پې شهادت وکړي نو چې کله دا شهادتونه وشي نو بیا به الله تعالی د دی دا خولې پرانیزي وقالو نو وبوئ دا جهنمیان جهنمیان به ویلي جلودهم خپلو اندامونو ته یا سرمنو ته دوه ترجمې مې درته کړي دي د خپلو اندامونو ته به وایي یا به د خپلو سرمنو ته وایي یا هغه اندامې مخصوصه چې کوم دي هغې سره هغه ناکاره ګناه کېږي ته به وایي لما شاهدتم علينا ولي تاسو شاهدي وکړه په مونږ باندې بودن لکنا فعن کنا ودافعو تباشه ستاسو لپاره خو زه لګیا یم جګړه کوم او تاسو بیا په ما باندې شاهدي وکړه ستاسو لپاره خو مې دا ټوله کیسه جوړه کړې ده چې د اور نه بچ شئ الټا تاسو په ما باندې شهادت وکړه لما شاهدتم علينا تاسو لي مونږ باندې ګواهي وکړه دا کار مو لیو قالو نو دان دوامونه به ورته وایي دا سرمنې به ورته وایي انفقنا الله گویا کو من الله تعالی دا زمون دی اختیار خبر نه وا دا زمون دی اختیار نه واره الله را کی طاقت دا وینا وا چا گویا ایکلو لګیا یو خبر کو الذي حق الله انفق كل شيء چ گویا کړي دی هر یو شی دی هر یو شی کې تلفظ اور دا وینا طاقت چا چولې دی الله تعالی چولې دی تاسو موږ الفاظ وایو تاسو الفاظ وایو دا طاقت چا چولې دی کم ذات چې د غوخه په دی وړه ټوکړه کې دا طاقت چولې دی دا نور بدن کوم د غوخه دی کې دا طاقت چولې شي کني شي وهو خلقكم ورحال داري چه دي الله پیدا کريو تاسو اول مرتين اول ظلين اولم دي الله پیدا کريو وإليه ترجعون ور دي الله تب تاسو را گرزول شای پس دمرگنا در خیمت پرد ببیا دي الله لرد داخو خبره و دي چا دي جهنميانو دا غید اندامونو میس که دا مکالمه بیان شوا الله تعالى و انسان تجي دا خواه عمل که و بد عمل که دي چا نه پتای پتو لشي وما كنتم نوه تاسو اي انسانانو پا دنیا کی تستطرونا چه پردم کولا دي خبرنا ان يشهد عليكم چه گواهی با کئی پتا سبان دے سمعكم و گنس تاسو ولا بصاركم اولم پردہ کولا ددین چه شایدی با کئی پتا سبان دے سترگس تاسو ولا جلودكم اولن تاسو چرے کنس کولا سب پردہ مکولا ددی خبرنا چه قیامت پرز بدا سرمنی پا منگ باندے شادت کئی تس تکرون پا مانا دے چاہت سرشد پردے سر دا پردہ پتا سنا ہو کرے تاسو دا امال کول نچر تا دا امال مدلا سنو نا دسترگو دا غگنو دا اندامون نا پٹ کرو دا فکر در سرو دے مانا وما كنتم نوى تاسو تستطيرونا چه حيامو كولا ستار پا مانا دا حيا سرا یا پا مانا دا يري كولا سرا ما كنتم نوى تاسو تستطيرونا چه يرمو كولا دا دي خبره ان يشهد عليكم چه گواهي با كيف تاسو بانده وغن استاسو ولاو نمو يرى كولا دا دينا ان يشهد عليكم ابصاركم چه پتاسو بستاسو سترگي گواهي كي ولا تستطيرونا ان يشهد عليكم جلودكم او نمو يرى كولا دا دي خبره چه دا قیمت پر از بخطا سرم انشاء كتا دا دي يرى كولا اوس دې مهر یو انسان سره فکر شي چې بای کوم عمل کوم نو دا دې نه وایي چې ما پټ کړی دی دا اندامونه حاضر باش دی ورو او چې الله تعالی وایي وایا نو دا اندامونه به فر فر فر سره ټول ګناه سوچو هغه ځمکه اسمان راز په ملایکی خو خارجي ګواهان دي دا سرکاري ګواهان دي صاحب سرکاري ګواهان دي نه بدا کار الله وایي وما کنتم نو تاسو تستطیرونا چې تاسو یره کولا یا حیا کولا دې خبرې نه چې کوي به پتا سو باندې تاسو خو غوونه کوي تاسو سترګې به کوي تاسو سنتار چې تدا حیا کوي ولکن ظننتم لیکن تاسو ګمان کو ان الله لا یعلم چې الله تعالی عالم ندی کثیرن په ډیر مې ما هغه ګناهونو تعملون چې تاسو کوي تاسو ان خدا چې مونږ ګناه کوو الله تعالی ته خبر نشي هر یو انسان ګناه کوي چې تاسو سوچیم دانی چې زمونږ دان دامونه به سباله باندې وقفنه به کوي چې دینه به کوم پدې ته وذالکم او دا خبره چې دا تاسو کوي چې الله تعالی عالم نه دی ظنکم دا ګمان تاسو الذي ظننتم هاغه ګمان چې کول تاسو پر خپل باندې اور دا کوم ندی ګمانونو هلاک کړی تاسو چې دا تاسو دا ګمان کوي چې نه الله تعالی چې کنه غدي نه دی خبر دغه ګمانونو خیالونو تاسو هلاک کړی فاس به کوم پسو ګرځیدې په سبب دې ګنا سره تاسو من الخاسرین د زیان کارو د تاوانیانو نه د تباہ کارو نه تباہ حال شوه تباہ کار شوه بیا مسئله دادا چې کله دې اور کې دا دوزخیان ډېر تنګ شي چې سوی وږي کله به لکه صبر کوي صبر کوي سوای ما کې دې شي الله تعالی را سره احسان وکي کله به چې سوی شروع کی او غوبل بدن نه جوړ کی دوزخ کی الله تعالی وی فای یصبر او لم یصبر دل تم قدر دین دې صبر کوي او کدا کافرانو که صبر نه کوي فنارو مسلهم دا جهنم ټکانه دې دا دې ټکانه دا صبر کوي او که صبر نه کوي چې وینو می دا غزا دې او چې نه وینو می دا غزا دې الله تعالی وی خوف کې پراته وإن يستعذبوا او کو واپسی اخواڑی دی دنیا تا چھ من تلگ اجازت کہے چھو واپس دنیا تلاش والتنے کامالکو فما هم من المعتبین ندی دی انہ واپس کے دی شدوی دی گرے واپس کے دن کنی دی دی تی اجازت دو واپس کے دو نمیلاوی گی قدی پیل فرد و تقدیر چھو گوڑی وئی استاتبو او قدی عذر کی اللہ تبارک و تعالیٰ تا چھے اے اللہ من نیو کو شوی زمان ندا گناہونا شوی دی خدا گناہونا زمان نفقل تیسر شوی دی زمان عذر واخلا زمان عذر قبول کا وئی استاتبو او قدی عذر کی اللہ تبارک و تعالیٰ تا دخل کفر شرک اور گناہونا فما هم من المعتبین ندی دی دما زورینونا یعنی دی عذر قبول کرے شوی ندی اللہ تعالیٰ عذر نکبلی وئی استاتبو او کدی طلب درازی کولو دا اللہ تعالیٰ او کجے اللہ تعالیٰ منگ تاسوس پدے میدان باندی آزی کو ہر سمنگولی دل فما هم من المعتبین ندی دی دی چانا یعنی دی دینا چا اللہ تو دی نرازی شی فمانا دا رضا سر دے فمانا دا واپس کے دو سر دے او فمانا دا عزر سر خدر ورمانے وقیدنا لهم قرآن او جو خلقو لی دی منگا دو دی سر عمل گرید دی برابر دا چا مر گرید دی دی انسانانو ندی او کمر گرید دی دی شیطانانو ندی راک کرمی اللہ ہوئی جخم اور سر لگوری دو قسم شیطانان دی کنے انسی دے یا جنی دے دا انسی شیطان دیر ناکاری جنی کو پاوزو باللہ تختی کو انسی پر ٹوٹ پر کوتا کم نتر دا دیر ناکاری خواہ دا اللہ وی وقیدنا لهم قرآن او جخ لگولی دی مادوی سرا ملگری دی کاغا ملگری سوک دی کاغا انسانان دی و شیطانان پا دی گناہونو کی پا کفر کی دی سرا ملگری شتا فزین لهم نو دی مرگرو خیست کری دی دی کافرانو تا ما بین ایدیهم امالونا دو دنیا دو دی ما بین ایدیهم نمراد مالونا دو دنیا دی دو دنیا دا مالو مطامی ورطا خیست کری دی بازار میں ورطا خیست کری دی باغ اور بنگلی میں ورطا خیست دغه سیزونه ولګی کنه نو دوی ورته کله بنگلی داسې وچم کوي چې ګوره کنه کله ورته بازارونه اور کله ورته نورې بلاګانې دا ورته ټول مخې مخې وما خلفهم اور دارنګي چې سر وستلي د دینه چې هغه آخرت ته آخرت نه تنیر کړی دی آخرت بالکل هیر کړی دی نشته نه آخرت داسې خبرې دي ګوره کمی زمانې نه دا دنیا بادرت قیامت قرآن دی یو طرف ته ورته دغې باندې داسې ګمان جوړ کړی دی بل فزینو دی مرګرو ښایسته کړي دي لهم دې خلکو ته ما بین ایدیهم کم حالات چې د دې مخې ته دي او ما خلفهم کم چې د دې نه رسول دي دا خو ته ټول خیسته کړی دي وحق علیهم او پر شی د دې باندې القول او فیصله د عذاب د الله تعالی فیصله پیش ګور ده فی امم سر د هغه امتون نه قد خلت چې تیر شوی دي من قبلهم مخکې د دوی من الجن والانس کا جنات دی او کا انسانان دي کا جنات دی او کا انسانان دي انهم کانوا خاسرین بشک او دوی تباہ حال زیانکار او تاوانیان هم دا کسان دی چه سوگ دی شیطانانو او دی دا غصی ظلم دی اللہ میں اوشارو آدھا اللہ یاد کاو چه جمع بکڑیشو دشمنان دا اللہ تعالی ان النار ورطا فهم یوزاون دی بحی سارو لشی دی دا پارا چه رستنی خلق دی ترو رسی حتی ازا ما جاو حتی چه دی راشی دی ورطا شہدہ علیہم گوائی با کئی پا دی بانی سمعهم غگونا دو دی و عب صارهم سترگی دو دی و جلودهم او نور اندامونا دو دی یا سرمنی دو دی بما پا حق عمالو کانو یا عملون چه دی بکول وقالوا ابوي دي جکنه د دې داس ترګي کو دا شي بکلاو کلی جوړو دي هم خپل سرمنو تا خپل اندامونو تا لم شاید تم علينا وي تاسو گواهی خپل په مون باندې حالان کې مون تاسو سره پار دا ټول ترو غني قالوا نو دې ورته انت قن الله گویا کړی مون غا الله تعالی الذي ها غلا انت كل شيء چې گواهی کړی لري هر یو شی گواهی هر یو شی چې کوم ذات ور کړی دا هغه ذات مون لوم گواهی را کړا وهو خلقكم اور دی اللہ پیدا کریا تا سو اول مرہ تن اول زلی وی لیہ تر جاؤ نور دی اللہ تب تا سو واپس را گرزی دلوی وما کنتم نو تا سو تستترونا چ حیا مو کولا یا پردم کولا یا یرم کولا د دی خبرینا ای شد علیکم چ گوی بکئی پتا سو باند سم حکم کو گن استا سو ولا ابصارکم نستر گی استا سو ولا جلودکم اول من سیرا کولا د دینا چ گوی بکئی پم باند سرمنی استا سو د دینم تا سو حیا نو کولا ولكن ظننتم لكن تاسو گمان کو ان الله بیشک الله لا یعلمون دی عالم کثیرا پڑھیرو من ما ها مال تا مرون چتا سوی کہ وذالکم او دا ظننکم گمان تاسو الذی ها گمان ظننتم بربکم چتا سو تڑلو پر خپل باندې اردا کوم دی گمان ہلاک رہتا سو پاس بہتم اگر دے من الخاسرین تباہ حالنا فیس بیرو کدا کافران صبر کیو کنے کی فنار مسل لهم دا اور ٹھکانہ دے دا وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا أَوْ قَدَيْ طَلَبْ دَوَا پَسَيُوا كِي قَدَيْ دَا طَلَبُوا كِي چِرَ مُنْ دِوَا وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا كَوَا پَسِيُوا غَالِ دُوِدَا اللَّهَ تَعْلَىٰ نَچَ مُنْ دُنْيَا تَيَوْزَلْ أُلِيْكَ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ نَبَوِ دُوِي دَوَا پَسْكِي دُنْكُنَا وَا پَسِي دُوِدَا پَارَ نِشْتَا وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا او کدی عذر خپل بیان کی فما هم من المعتبین نبی دی دچانا داغ عذر قبل کرو شونا دوی عذر بن قبلی گی وقیدنا لهم اللہ تبارک و تعالی وی ما جو لگولی دی دوی سرا قرآن حق مرگری دی دی انسانانو دی شیطانانو نا فزینو دی مرگرو خیست کردی دی لهم دی خلکو تا ما بین ایدیهم آغا مال دولت چی دی مخیط دی یعنی دنیا وما خلف و موردارنگی سی چی دی نرست رازی دین رسو کمی خبر رازی چاگا انکار دے دا قیامت تے چنیش تے دا دیو دا انکار دا قیامت تے ہو تا فیصلہ کرے و حقا لئین پورا شب دوی باندی القول و فیصلہ دا عذاب دا اللہ تعالی فی اممین سرد ڈلونا قد خلط چی تیر شویدی من قبل ہم مقید دوی من الجنی دا پیریانو والانسی دا انسانانونا انہم کانو خاسرین بیشک دوی ہم تباہ حالا و زیانکار دی اللہ